Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin, Kur'an'ın gerçek olduğunu bilir. Onun, mutlak galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Kafir olanlar, kendi aralarında şöyle dediler. Çürüyüp paramparça olduğunuz vakit, yeniden dirileceğinizi söyleyerek haber veren kişiyi gösterelim mi? اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَنْ بِهِ جِنَّةِ بَلِ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا Acaba o yalan yere Allah'a iftira mı etmiştir yoksa onda delilik mi var dediler. Hayır, ahirete inanmayanlar azaptadırlar ve derin bir sapıklık içindedirler. Onlar gökte ve yerde önlerine ve arkalarına bakmıyorlar mı? Dilesek onları yere batırırız ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır. Andolsun Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه Ey dağlar ve kuşlar! Onunla beraber tesbih edin dedik. Ona demiri yumuşattık. Geniş zırhlar imal et, dokumasını ölçülü yap. Ey Davud hanedanı, iyi işler yapın, kuşkusuz ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgarı da Süleyman'a, onun emrine verdik ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırdı. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ Onlardan kim emrimizden safsa ona alevli azabı tattırırdık. Onlar Süleyman'a kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar genişleyenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davut ailesi! Şükredin! Kullarımdan şükreden azdır. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ Sonunda yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi

يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman demişlerdi ki, bu sizi babalarınızın taptığı putlardan çevirmek isteyen bir adamdan başkası değildir. Ve yine bu Kur'an da uydurulmuş bir yalandan başka bir şey değildir, dediler. Hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler de, bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir, dediler. Halbuki biz onlara okuyacakları kitaplar vermediğimiz gibi, senden önce onlara bir uyarıcı, peygamber de göndermemiştik. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم Onlardan öncekiler de peygamberlerini inkar etmişlerdi. Bunlar öncekilere verdiklerimizin onda birine erişmemişlerdi. Böyleyken peygamberimi yalanladılar. Ama benim karşılık olarak verdiğim nasıl olmuştu? Resulüm, onlara de ki, size bir tek öğüt vereceğim. İkişerli olarak teker teker Allah'a yönelin ve düşünün. Arkadaşınızda, peygamberde hiçbir delilik yoktur. O ancak şiddetli bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem o sizin olsun. İn ecriye illa alallah ve huve ala kulli şeyin şehid. Kul inne rabbi yekzifu bil hakki allamul guyub. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ Ücretim yalnız Allah'a aittir. O her şeye şahittir. De ki, kuşkusuz Rabbim gerçeği ortaya koyar. Çünkü O gaybı çok iyi bilendir. De ki, hak geldi. Artık batıl ne bir şeyi başlatabilir ne de geri getirebilir. De ki, eğer haktan saparsam kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesindedir. Şüphesiz O işitendir, yakındır. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلٍ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ Resulüm, telaşa düştükleri zaman bir görsen, artık kurtuluş yoktur.